עם הלב של אבן. יש אבנים עם לב אדם. עמדה נערה מול הכותל, שפתיים קרבה וסנטר, אמרה לתקיעות השופר חזקות הן, אבל השתיקה עוד יותר. אמרה לי ציון הר הבית, שתקה לי הגמול והזכות. ומה שזהר על מצחה בין ארבעים, היה ארגמן של מלכות. צבת הכותל עופרת בדם. יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. עמד הצנחן הכותל, מכל מחלקתו רק אחד, אמר לי למוות אין דמות, אך יש קוטר 9 מילימטר בלבד. אמר לי אינני דומע, ושב להשפיל מבטי. אך סבא שלי אלוהים היודע קבור כאן בהר הזיתים. הכותל איזו בעצבת, הכותל עופרת בדם. אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. עמדה משחורים מול הכותל, אמו של אחד מן החיר, אמרה לי עיני נערי הדולקות הן ולא הנרות שבקיר. אמרה לי אינני רושמת שום פתק לתמון בין סדקיו, כי מה שנתתי לכותל רק אמש גדול ממילים ומכתב. צבת הכותל עופרת בדם. יש אנשים עם לב של אבן.